Jest punktualnie 23. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 24. dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma miejsca w policji dla osób, które nie przestrzegają prawa, zapewniał w Sejmie szef MSWiA. Kolejne rozmowy nie przyniosły przełomu. Ratownicy medyczni kontynuują protest. Pod gruzami kamienicy, której część zawaliła się w Lublinie, prawdopodobnie nie ma już ludzi. W Sejmie ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przedstawiali informacje w sprawie śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. Wnioskowało to rząd, a także kluby PO i Nowoczesnej. 25-letni Igor został zatrzymany w maju ubiegłego roku na wrocławskim rynku. Policja zatrzymała go, bo był podobny do poszukiwanego oszusta. Według funkcjonariuszy mężczyzna był agresywny, więc użyli paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat chłopak zmarł. Według lekarzy przyczyną była niewydolność krążeniowo-oddechowa. W sobotę stacja TVN wyemitowała drastyczne materiały zarejestrowane tuż przed śmiercią mężczyzny. Widać na nich, że wobec Stachowiaka skutego kajdankami kilka razy użyto paralizatora, a działo się to w toalecie komisariatu. Co o tych wydarzeniach mówili dziś w Sejmie politycy, o tym Ksenia Maciczak. Obaj ministrowie przyznali, że sprawa z Wrocławia jest bulwersująca, dlatego zapewnili, że zostanie skrupulatnie wyjaśniona, co nie zmienia faktu, że stawianie zarzutów ewentualnym podejrzanym to jedna z ostatnich czynności w śledztwie, a jak przekonywał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W tej sprawie nie możemy pozwolić sobie na partactwo, bo wtedy prokuratorzy zasłużyliby na słuszną krytykę. Tymczasem obecnie, zdaniem Zbigniewa Ziobry, krytykować nie ma ich za co, w przeciwieństwie do funkcjonariuszy policji, dlatego jak zapewnił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dla policjantów, którzy nie będą przestrzegać prawa i wysokich standardów służby, nie ma miejsca w tej formacji. Opozycji te zapewnienia jednak nie zadowoliły. Niemal wszystkie kluby domagały się dymisji wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, nadzorującego pracę policji. Pan, panie ministrze Zieliński, osobiście odpowiada za to, że nie potrafiliście przez rok wyjaśnić tej bulwersującej sprawy. Podkreślał Borys Budka z PO, tymczasem posłowie PiSu zarzucali opozycji wykorzystywanie śmierci Igora Stachowiaka do celów politycznych. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Dodajmy, że w poniedziałek szef MSWiA odwołał komendanta Dolnośląskiej Policji, jego zastępcę oraz komendanta miejskiego we Wrocławiu. Pracę ma też stracić policjant, który w komisariacie używał wobec Igora Stachowiaka paralizatora. Po rozmowach, które zakończyły się wieczorem, resort zdrowia zostaje przy swoim stanowisku, ratownicy medyczni przy swoim, czyli podwyżki mają być, ale nie w wysokości 1600 zł, a o połowę mniejsze, bo jak tłumaczy minister Konstanty Radziwiłł, nie ma pieniędzy. Ratownicy zaczęli dzisiaj protest, który na razie polega na oflagowaniu budynków i zakładaniu czarnych koszulek. Jeśli to nie przyniesie skutku, protest ma być zaostrzony, a wcześniej ratownicy medyczni już kilka razy wychodzili na ulicę, żeby domagać się lepszych zarobków. Mamy dyżury po 24, po 12 godzin. A gdzie jest życie ludzkie? Pytam się, gdzie jest życie ludzkie? Ile średnio w Polsce zarabia ratownik medyczny? Na pełnym etacie w Polsce. Przewodniczący Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. Poniżej 2000 zł netto. Propozycja została złożona. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. To nie jest tak, że myśmy nie odpowiedzieli stronie związkowej na ich żądania. Ile realnie pracują ratownicy medyczni, żeby wyjść na swoje? Rekordzistę znam, który w miesiącu przepracował 620 godzin. To są dyżury 12 godzin, to są nocki, to są święta poza domem, wigilia poza domem. Nie ma pan czasami już dosyć tego? Tej pracy, nie chce pan tego rzucić? Szczerze mówiąc, to jak wielu kolegów, no to po prostu kochamy tą pracę. Pamięta pan ostatnią podwyżkę? Podobno była 5-6 lat temu. Ratownicy domagali się także m.in. upaństwowienia systemu, czyli likwidacji prywatnych karetek. W tej sprawie osiągnięto porozumienie, trwają prace nad zmianami. A w Polsce pracuje 12 tysięcy ratowników medycznych. Pod gruzami kamienicy, której część zawaliła się po południu w Lublinie, prawdopodobnie nikogo już nie ma, poinformował o tym wieczorem wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Po przeszukiwaniu gruzowiska przez 4 psy, i to z Łodzi, z Warszawy, przywieziony tu przez grupy poszukiwawcze, żaden z tych psów nie stwierdził żywej osoby na gruzowisku, co pozwala przejść do następnego etapu. Wcześniej z gruzowiska wydobyto 40-letniego mężczyznę, który trafił do szpitala. Część kamienicy jest wyburzana. Czy będzie można w niej zamieszkać, jeszcze nie wiadomo. Mieszkańcom, którzy zostali ewakuowani, miasto zapewniło noclegi w hotelach. Mężczyzna podejrzewany o okaleczenie rozbitą butelką dwóch kobiet w Katowicach został rozpoznany przez poszkodowane i świadków. Jego poszukiwania trwały prawie 2 miesiące. Podczas nocnej awantury na przełomie marca i kwietnia mężczyzna rozbił butelkę i zaatakował nią dwie kobiety. Obie mają na twarzy widoczne, głębokie rany. Od tamtej pory policja próbowała ustalić miejsce pobytu mężczyzny. Dziś do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach trafił prosto z zakładu karnego w Herbach. Rzecznik katowickiej policji Aneta Orman. Zakończyliśmy czynności z tą osobą, to tak jak mówiłam, mieliśmy tego mężczyznę tutaj wytypowanego. Wykonaliśmy tutaj w Komendzie Miejskiej czynności z tym mężczyzną, z udziałem pokrzywdzonych i świadków. I świadkowie, i pokrzywdzone rozpoznały tego mężczyznę jako tą osobę, która butelką rozbitą uszkodziła twarz. Mężczyzna prawdopodobnie jutro usłyszy zarzuty. Trójce pora na sport i Michał Gąsiorowski. Najpierw Pogba, później Mkhitaryan i wszystko jasne. Manchester United wygrał Ligę Europy i w ostatniej chwili uratował występ w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły pokonały Ajax Amsterdam 2-0. Pogba trafił w 18 minucie, a Mkhitaryan w 48. Ajax próbował grać dynamicznie, wysoko atakować, ale piłkarze Manchesteru mieli wszystko pod kontrolą. Mecz w Sztokholmie obserwował z ławki rezerwowych kontuzjowany Zlatan Ibrahimowicz, który na pewno marzył o tym, żeby zagrać przed własną publicznością w stolicy Szwecji. Ale i tak z uśmiechem na twarzy pokuśtykał po trofeum. Kule, opatrunki, a nawet karetka były potrzebne w pierwszym meczu finałowym piłkarzy ręcznych. Vive Tauron Kielce wygrał w Płocku z Orlenem Wisła 25-24. Pusia i Hrabkowski zobaczyli czerwone kartki. Krzysztof Lijewski został odwieziony do szpitala z podejrzeniem złamania szczęki, a Talan Dujszebajew, trener Vive, aż kipiał ze złości po meczu, nie mogąc zrozumieć decyzji sędziów. To sport, to tylko piłka ręczna, a my na początku już mieliśmy naszym Lijewskiemu łamają głowę, rwę ręku i nic. My za to dostajemy 2 minuty. Ja nie zgadzam się, że my organizacyjnie chcemy, żeby telewizja wszystko patrzyła. Jestem naprawdę, naprawdę zmęczony, że moich Polaków, nie szanuję Polaków, Lijewskiego, Hrabkowskiego, wszystkich ich nie szanowali dzisiaj. Oj, były nerwy w tym meczu, rewanżowy mecz w sobotę w Kielcach. Wciąż czekamy za to na skład finałowy Ekstraklasy koszykarzy. Polski Cukier Toruń wygrał swój półfinał gładko 3-0, ale w drugim półfinale toczy się zacięta walka. Dziś Stal Ostrów Wielkopolski wygrała ze Stelmetem Zielona Góra 92-78. W półfinale prowadzi jednak Stelmet 2-1. Gra toczy się do 3 zwycięstw, a kolejny mecz zostanie rozegrany w czwartek w Ostrowie. Polskie siatkarki perfekcyjnie zaczęły eliminację Mistrzostw Świata. Wygrały w Warszawie z Islandią gładko 3-0, w drugim secie gromiąc rywalki do 5. To było coś niezwykłego, przyznaje libero Aleksandra Krzos. To my po prostu mieliśmy taką dobrą zagrywkę i od tego bym chciała zacząć. Jak się gra, no na pewno ciężko, no bo trzeba się jednak skupić. To nie jest łatwe. Jeszcze jak powiedzmy się zagrywa, robi się asy, nie ma tej wymiany, dziewczyny stoją, są gdzieś tam już wychładzane i na pewno było to wyzwanie. W innych dzisiejszych meczach tej grupy Serbia pokonała Czechy, a Słowacja Cypr po 3-0. I na koniec jeszcze o różowej koszulce Giro d'Italia. Tu nic się nie zmieniło. W różu pojedzie jutro Holender Tom Dumoulin. 17 etap wygrał za to Pierre Roland. Dojechał samotnie z 24-sekundową przewagą nad grupką kolarzy. Został pierwszym francuskim zwycięzcą etapu od 2014 roku. Teraz to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Noc ma być deszczowa, prawie w całym kraju, lokalnie na krańcach wschodnich także burze, w większości regionów od 7 do 11 stopni. Jutro od 16 do 21 i przejaśnienia i opady na wschodzie, nadal burza z silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Miejsce pachnie domem, choć nie jest nim do końca. Tu psy się do nóg łaszą, zamiast bezmyślnie kąsać. Widziałem jak przemykasz tam przez korytarze w głowie. Tu gdzieś się kończy wszystko, istnieje drugi obieg. Wiem gdzie uciekasz, znam tamtą drogę. Bywam tam częściej niż sobie wyobrazić możesz. Wiem gdzie uciekasz, znam tamtą drogę. Bywam tam częściej niż sobie wyobrazić możesz. Niż sobie wyobrazić możesz. Niż sobie wyobrazić możesz. Tam ptaki naprawiają skrzydła, skały nie kaleczą. Tam wicher nie przewraca statków, a ogień daje ciepło. Tam drzewa goją rany, a dym zasnuwa wszystko, by nie dostrzegł tego nigdy nieproszony intruz. Wiem, gdzie uciekać, znam tamtą drogę. Bywam tam częściej niż sobie wyobrazić możesz. Wiem, gdzie uciekać, znam tamtą drogę. Bywam tam częściej niż sobie wyobrazić możesz. Niż sobie wyobrazić możesz. Niż sobie wyobrazić możesz. Drugi obieg to tytułowa piosenka z płyty zespołu Drabina Jakuba Trio, która ukazuje się oficjalnie 27 maja. To już kolejna płyta, która się w tym tygodniu ukazuje, bo w tym tygodniu też się ukazuje płyta Antoniny Krzysztoń. To będzie pojutrze, 26 maja, dzień wcześniej. I myśmy to już grali, tak? Te Drabina Jakuba. Coraz gorzej ze mną. W ogóle nie pamiętam już piosenek. Ja spotkałem się z zespołem na imprezie w Kielcach, przy kominku, na festiwalu i zespół zrobił na mnie dobre wrażenie. No i cóż, minęło parę miesięcy i... Jest płyta. Jest płyta. Widzisz, jaką masz moc sprawczą? No a teraz zagramy z czarnej płyty. Ostatnio z czarnej płyty graliśmy Wojciecha Młynarskiego. Przy czym była to płyta z lat 60. mono, a teraz mamy zupełnie nową czarną płytę, do której na szczęście w zestawie dołączono również kompakt. Gdyby płyta, ktoś nie miał adapteru w domu, a też miał ochotę posłuchać tych piosenek. Płyta autorska Marka Gałązki pod tytułem Pistolet w dłoni ojca. Jak wynika z dołączonego do płyty listu, album promuje utwór 11, Znikający punkt. Przez to moje wędrowanie, czasem dobre, czasem złe, z Bogiem się dogadywałem, ale serce ciągle mnie. Przemierzałem mruki łuki bramy całonocnych wnętrz. Czasem pomagały stuki, by otrzymać coś na sen. Przemierzałem mruki łuki bramy całonocnych wnętrz. Czasem pomagały stuki, by otrzymać coś na sen. Lecz nie była to wędrówka po piosenki. Nawet wers odzwyczajnie pita wódka, by oszukać własne się. No tak, płyta kompaktowa jest zdecydowanie łatwiejsza w obsłudze. Bo nie można pomylić numerków na niej. A nam się udało odtworzyć dla Państwa utwór przedostatni, czyli 10 z tej płyty. No a za chwileczkę posłuchamy tego zapowiadanego utworu. Ale ja w pierwszej chwili się zdziwiłam, że mówisz, że gramy z płyty analogowej, a podajesz numer 11. A przecież na stronie A jest ileś numerów i na stronie B jest ileś numerów. I trzeba by powiedzieć, strona B, numer 5. Ale rzeczywiście płyta jest w taki sposób opisana, w jaki powiedziałeś, więc no tak, wracam tak, honor. Gałązka opisał swój album, przypomnę tytuł, Pistolet w dłoni ojca. W liście jest jeszcze napisane, przesłałem ci absolutnie autorską płytę na moim wymarzonym winylu. No więc nie mogliśmy zagrać z kompaktu, mimo że go mamy. Teraz już, mam nadzieję, znikający punkt. Auto było takie jak w filmie o Kowalskim. Miałem przejechać Dodgem wzdłuż całej Polski. Znikający punkt i moje młodzieńcze marzenia. Zakosztować wolności i poruszyć kamienie. Jak Easy Rider ruszyłem ostro z kopyta. Radio Superducha grało do samego świtu. Pod kołami świat się toczył jak zwykle zbyt prędki. Dookoła mgła się snuła i rokowe dźwięki. Przebijałem się na pamięć przez mazurskie zakręty. skończyła się droga i seans w kinie wolność. Za zakrętem znikający punkt, a po nim pustka. Dookoła brzozy, jak z filmu, lecą żurawie. A ja chciałem pozostać Kowalski. A ja chciałem pozostać Kowalski. A ja chciałem pozostać Kowalski w różowej trawie. No tak, to był znikający punkt. Marka Gałąski. Ale smak tej analogowej płyty poczujemy wtedy, kiedy troszeczkę ją zniszczysz i kiedy będzie bardziej słychać, że trzeszczy. Ale ona już trzeszczy. No ale... To było pierwsze odtworzenie, no drugie może. I już. I tak. Ale i... jeszcze za słabo. No dobrze, popracujemy nad tym. Na szczęście mamy jeszcze płytę kompaktową, która jest dużo trudniejsza do zdarcia. No dobrze, wracamy do... Krakowa. ...tematu, tak. Koncert dla Wojtka Bellona. Wspominaliśmy Państwu o tym koncercie. Dotarły nagrania, trwają ostatnie prace kosmetyczne, ale już możemy posłuchać, jak ten koncert się zaczął. Także to będzie część pierwsza i ciąg dalszy prawdopodobnie nastąpi. Witamy Państwa serdecznie w Nowochódzkim Centrum Kultury. Bardzo prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Przypominamy również, że w trakcie spektaklu obowiązuje zakaz filmowania oraz robienia zdjęć. Życzymy miłego odbioru. Nazywam się Janusz Doblesem i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszy koncert. Koncert pamięci Wojtka Bellona. Dobry wieczór Państwu. Zanim zaczniemy, poproszę o oficjalne otwarcie dzisiejszego koncertu dyrektora NCK, pan Zbigniew Grzyb. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiejsze niedzielne popołudnie zdecydowaliście Państwo przyjść do Nowochódzkiego Centrum Kultury na koncert pamięci Wojtka Bellona. Nie tak dawno ktoś zapytał mnie, jakie są moje marzenia i jednym z tych marzeń jest to, żeby na tego typu koncerty, których w Nowochódzkim Centrum Kultury odbywa się bardzo dużo, przychodziło mnóstwo ludzi, żeby cieszyły się dużym zainteresowaniem i to marzenie dzisiaj się spełnia. Państwa obecność jest na to dowodem, a ja jestem szczęśliwy i to marzenie jest spełnione. Bardzo serdecznie Państwa witam, w szczególności chcę powitać na sali panią Małgorzatę Miodowicz, siostrę Wojtka Bellona i panią Olgę Bellon, córkę Wojtka Bellona. Witam. Witam panie bardzo serdecznie. Witam wszystkich państwa, przyjaciół Wojtka Bellona, wszystkich, którzy kochają jego twórczość, a tylko tacy pewnie są dzisiaj na tej sali. Oddaję państwa w ręce Janusza Deblesema, który przez ten koncert państwa przeprowadzi. Życzę miłego wieczoru. Pamiętajmy o Wojtku Bellonie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ja tutaj przybywam jako dziennikarz radiowy. Audycja Gitarą i Piórem ukazuje się od ponad 30 lat i ta zbieżność dat nie jest przypadkowa, ponieważ jak Państwo pamiętają, wiedzą, 3 maja 1985 roku Wojtek Bellon zmarł. I wtedy pojawiło się pytanie, co dalej, co zrobić z tym faktem. No i odpowiedzią na to pytanie, jedną z wielu pewnie, było powstanie audycji Gitarą i Piórem w Trójce, która kultywuje pamięć piosenek pisanych przez Wojtka Bellona, bo ten sposób szukania przy pomocy gitary i pióra jest mi w dalszym ciągu najbliższy w tej audycji. Takim rekwizytem, elementem, który będzie kluczowy dla dzisiejszego spotkania, jest niedawno wydana książka Adama Ziemienina pod tytułem Okrawki, w której jest troszkę wspomnień dotyczących Wojtka Bellona. No i Adam Ziemianin, oprócz tego, że jest poetą i prozaikiem, z zacięciem dokumentalisty, co z drugiej strony jest również mi szczególnie bliskie, podszedł do tematu i tutaj w tej książce pojawia się mnóstwo szczegółów, które pozwolą nam, mam nadzieję, przenieść się w lata 70., 80. Przed Państwem Adam Ziemianin. I jeśli Państwo pozwolą, dzisiejsze spotkanie będzie miało formę spotkania autorskiego. Takiego wieczora autorskiego, jakie odbywały się na przykład w latach 70. W książce pod tytułem Okrawki, pod koniec książki, bo Adam tak dozuje informacje, na stronie 375 pojawia się rozdział pod tytułem Wrzaczku na pniaczku, czyli pod filarem. I w tym rozdziale pada zdanie. Tak poznałem Wojtka Bellona. Tak, zgadza się. I faktycznie, proszę Państwa, to było poznanie dosyć dziwne, bo Wojtek, zanim się, że tak powiem, przedstawił, grał gościa z zawodówki na spotkaniu autorskim, które miałem w Rzaczku. Właśnie tam wystąpił jako taki troszkę gamoniowaty, specjalnie udający, zresztą z Krzyśkiem Piaseckim. I dopiero po spotkaniu przyszli do mnie i oznajmili, że to był taki żart studencki. Właśnie Wojtek i Krzysiek Piasecki. No zachęcam Państwa do lektury tego rozdziału i całej książki oczywiście, bo pytania, które padały ze strony tych dwóch niesfornych gości spotkania autorskiego, są naprawdę niezwykłe. Nie będziemy ich cytować, bo oprócz tego, że mamy dzisiaj wieczór autorski, no to mamy również wieczór koncertowy. I umówiliśmy się tak, że ja od czasu do czasu będę Adama pytał o różne rzeczy, które w tej książce znalazłem. Pewnie wszystkich pytań nie zdążę zadać, bo jak Państwo być może widzą, tych żółtych karteczek nawklejałem do książki sporo, ale też się umówiliśmy, że każde z naszych spotkań przy tym stoliczku z Adamem będziemy kończyli z kolei takim fragmentem, takim cytatem, takim wierszem. Nie wiem, co Adam przygotował, który Adam przygotował właśnie. Proszę Państwa, na początek krótki fragment z tej książki Okrawki. I to będzie pod tytułem Dyskretny urok fotografii. I tam opisuję fotografie, które mi pozostały po Wojtku. I między innymi piszę tak. Druga fotografia uchwyciła nas już w drodze z Buzka-Buzka, czyli polskiego Baden-Baden. Ile i optymizmu bije z tego metaforycznego polskiego Baden-Baden. Idziemy w stronę Krakowa i nikt z nas się nie przejmuje, czy będziemy tak iść przez cały dzień, czy też trafi się nam po drodze jakaś transportowa okazja, która miękko nas podrzuci do Wawelskiego Grodu. Na razie idziemy i to jest ważne. Jest nam dobrze i beztrosko. My, przypadkowi wędrowcy, dla których Gród Kraka stał się życiowym portem z białym żagnem poezji i muzyki. Ale co słyszę? Nie mówi się Kraka, tylko Kracze. A po latach napiszę sanatoryjnie z basterem Kitonem w Busku Zdroju, czyli kamienna twarz. Nie będziesz miał nigdy pewności, dokąd zmierzasz, ani nie dowiesz się, jak długie jest twoje spadanie. Choć mądre roczniki przejrzałeś, pogodnie uwiedziony i łamiąc palce w odkryciu przewracałeś drogowskazy. A to tylko po drodze ślady szkła, lusterka, semafory. Adam Ziemianin. Pojawimy się jeszcze kilkakrotnie w trakcie tego dzisiejszego wieczoru przy tym stoliczku, a teraz zapraszamy na scenę pierwszego wykonawcy dzisiejszego koncertu. Przed Państwem Tomek Wachnowski. Zaczniemy od piosenki, która wydaje mi się jest bardzo na czasie w tym maju. Wychodzimy z zimy. Wychodzimy z zimy trochę bladzi, trochę jakby z zaspy zamyślenia. Uczymy się chodzić po trawie, kaczeńcom patrzymy prosto w oczy, w oczy. Jabłko z zimy, co nam zostało, dzielimy na dwoje. Jabłko z zimy, co nam zostało, dzielimy na dwoje. Może dojdziemy razem do lata i dalej. Może jest nam dzisiaj dopisane. A może po prostu nasza miłość w wodę rzucony kamień. Właśnie tak się zaczęło. To był samiuteńki początek koncertu poświęconego pamięci Wojtka Bylona, który odbył się na początku maja w Krakowie. No i nagadałeś się tam strasznie. Tak, i oczywiście niewielkie są szanse, żebyśmy posłuchali tego koncertu w całości w audycji Gitarą i Piórem, bo koncert trwał ponad 2 godziny. Ale jeszcze jakieś wybrane fragmenty się znajdą. Tak, fragmenty się pojawią, no i zobaczymy, co dalej z tymi nagraniami. Być może ukażą się na jakichś płytach. Zobaczymy, zobaczymy. Nowa płyta, Nowo Osiecka, albo Osiecka Now. To jest bardzo interesujący album. Może nie w całości, ale tak w połowie. On jest jakby ciągiem dalszym takiego koncertu, który odbył się jesienią 2016 roku w tej głośnej sali Nospru w Katowicach. Ale to jest studyjna wersja tego koncertu. To znaczy, w większości, tak, chyba z jednym wyjątkiem, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest też taki koncert, czy też taka płyta, na której śpiewają artyści, którzy się niespecjalnie często pojawiają w naszym programie, więc... Zdecydowanie. No ale proszę posłuchać tej wersji piosenki Kto tam u ciebie jest, bo myślę, że jest bardzo ładna. Spakowałam twoje książki, włożyłam do wielkiej paczki, kupiłam sznur, niedługo wyślę tamte pieniądze z białej szafki, oddałam rzecz jasna matce, prawie już o tobie nie myślę. Czasem dzwonię w nieważnej sprawie, na przykład choruje pies. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. Tylko ten stuk od w głowie. Kto tam u ciebie jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Czyja krzech oczy jak krzech kostka lodu? Kto tam u ciebie jest? od wschodu do zachodu. Ręce mam teraz bardziej spokojne do miasta. Już tak się nie rwę, wciąż lubię wiatr i trochę czytam. Myślę o śmierci zanim zasnę, bo to jest być może powrót. Jestem wciąż niejasna, niesyta. Czasem dzwonisz w nieważnej sprawie i to jest prawdziwy test. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. I tylko ten stukot w głowie. Kto tam u ciebie jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Państwo? No właśnie, chciałam powiedzieć, że to Brodka w audycji Gitarą i Piórem. Proszę zapisać to sobie w dzienniczkach, pamiętniczkach, bo to się prędko nie powtórzy. No kiedyś ten pierwszy raz musi nastąpić, ale kto wie, być może nastąpi dalszy ciąg. To jest drugi utwór z płyty Nowosiecka. Trzeci, no muszą Państwo tego posłuchać i to jest właśnie nagranie ten koncertowe. Ten jeden wyjątek, tak, live. W tym roku nie będziesz już świętym Mikołajem. Zresztą i w zeszłym to było tylko na niby. Może wrócisz wielkanocnym zającem. Mały wiersz, wierszyk w prasie codziennej jest jak list gończy. W tygodniku jak upomnienie, ale tom, tomik, cała książka. To są już tylko pretensje zebrane. Zrymuje to wszystko, warcy słowicze, wleje refreny i wiersz, co na rynku cenę ma niską, buchnie przez radio albo ze sceny. Gdy na dancingu wtoczy się padu, ciebie tam spotka w tangu lub twiście, szepnij panie. Wśród gadu gadu znałem ją osobiście. obudzą mnie jarzębi, rozpacze wśród asfaltu. Listopad się pokłoni, zastuka wiatr do drzwi. Jak hrabina pijana wrócę z rautu i znów zobaczę siebie. Ten obraz bardzo zły. Lustrze bladym, o jedno lato starsza, z piosenką do szuflady, z mężczyzną, któremu nie wystarcza. z oklaskami. 8 minut 22 sekundy kompilacja 5 tekstów Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Czesława z albumu Nowosiecka. A teraz płytka, która zapowiada coś większego. Nieraz też płakałem. Kobiety życia mego, zdrowie wasze piję kielichem pełnym żaru i uczuć tak namiętnych. Kobiety życia mego, przystańcie choć na chwilę, omierzcie mętnym wzrokiem mój świat. Ważna jest, że warto kochać, być kochanym. Teraz już wiem, co w życiu liczy się. Wiem, kto jest panem, kto poddanym. Kobiety życia mego, zdrowie wasze piję kielichem pełnym żaru i wspomnień tak. Kobiety życia mego, dziękuję wam w tej chwili za to, co dobry los nam dał. To prośba, piosenka Tomka Olesińskiego, gitarzysty. Dwie piosenki dostaliśmy na tej płycie. To singielek zapowiadający album, który ma się ukazać niebawem. No i to właściwie już na dzisiaj wszystko w audycji Gitarą i Piórem. Na koniec zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W tym roku ogólnopolska turystyczna giełda piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie odbędzie się po raz 50. Potrwa od środy 2 do niedzieli 6 sierpnia. Dla mnie, jak i dla wielu innych weteranów giełdowych, zwanych szarymi łosiami, giełda to taki znacznik czasu. Pierwszy raz pojechałem na nią w 1973. To była 6. giełda, a ja byłem chłopcem, bo żyła jeszcze moja mama. Na ostatniej giełdzie nagrałem przez mikrofony mego rejestratora spontaniczny, choć już tradycyjny występ grupy Bez Idola. Nie tylko zresztą Bez Idola, ale i bez nagłośnienia. Było to przed motelem położonym vis-a-vis bazy pod Ponurą Małpą w Szklarskiej Porębie Średniej, gdzie tradycyjnie odbywa się giełda. Zarejestrowałem też rozmowę z Romanem Uskę Uchem, który wraz z Wojtkiem Uskę Młodym i Grzegorzem Wilczewskim Wilczurem tworzą obecnie grupę Bez Idola. Wszystko to oczywiście z myślą o szufladowym serialu, który mam nadzieję niebawem ujrzy wreszcie, jak mawiam, światło nocne. Oto mała próbka tych giełdowych klimatów z sierpnia 2016 roku. Do zdjęcia! Do zdjęcia! Tutaj, na ławkach, tu. Tu, na tej słonecznej ławce. Od ilu lat gracie tak koło tak zwanego motelu Parylaka? Tutaj gram od 12 lat. W przyszłym roku będzie 13 spotkanie. W tym miejscu? W tym miejscu. A od kiedy jesteście na giełdzie? Ja przyjechałem pierwszy raz w 78 roku. Przecież spotkaliśmy się. Przyjechałem pierwszy raz w 78 roku. To była w ogóle moja pierwsza impreza, pierwszy festiwal. No i zostałem zainfekowany bardzo skutecznie. To już prawie 40 lat temu. Spotkałem no, tych wszystkich ludzi. To są sami nasi przyjaciele. I przyjeżdżamy tutaj dla nich. Tylko i wyłącznie. Dodatkowych nagrań dostarczył mi występ grupy Bez Idola 29 stycznia tego roku w klubie Pracownia na warszawskim Żoliborzu. Tam korzystałem z sygnału pochodzącego z konsolety. Oto próbka tego z kolei nagrania, wybranego oczywiście zupełnie nieprzypadkowo przed najbliższym piątkiem. Słowa Andrzej Marek Mikorzewski, muzyka Romek Uskę. Jak posłuchacie tego tekstu, to już nie będziecie chcieli niczego więcej słuchać. Bardzo smutny tekst. Opowiada o tym, jak można nie pamiętać uśmiechu swojej matki. Może to ktoś sobie przetłumaczyć, jeżeli nasza mama odeszła, a może to być zupełnie inaczej, kiedy odchodzi ktoś bardzo młody. Piosenka zatytułowana Nie pamiętam uśmiechu grupy Bez Idola brzmiała w klubie Pracownia. Proponuję ją tym razem w całości w nagraniu zrealizowanym też w styczniu, tyle że 2014 roku przez Tomasza Stańczyka w studiu Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Powiedz chciałem poprosić o to wcześniej, byś zamazanych moich wspomnień przyszła chociażby do mnie we śnie. Przytul mnie i przyjdź do mnie. Wiem, że ta prośba nas być miała, że braniem o to wciąż się żywię. Ty jedna tylko mnie kochałaś, kochałaś mnie. Tak prawdziwie kochałaś mnie. Tak prawdziwie. Mamo, nie widzę już twojej twarzy. Jest ciemność, która w oczy parzy. Tę prawdę pragnę ci obnażyć. Mamo, nie widzę już twojej twarzy. Mamo, nie widzę już twoich oczu. Nie słyszę twojego oddechu. Dotyku dłoni nie mogę poczuć i nie pamiętam już uśmiechu. Pamiętam już uśmiech.